tigeret is megültet is. Halló! Na, szia! Hallod, anya azt mondta, mi mondta? Hogy hozz el a villanyszámlát. Na, itt van, beszéljétek. Megkérdezni tőle, hogy hol tartok. Na, halló, szia. Virág, nem hoztam már most a villanyszámlát, kihozná egyet? Ki, hogyha megmondod, hogy hol van. Mit mondasz? Ha megmondod, hogy hol van. Hát fogalmam sincs, ott az asztalon láttam egy villanyszámlát, fogalmam sincs, az autóban nem találtam, mert tényleg is azért nem fizettem ki. Van, nem hallom. Az asztalon tatái van, szerintem. Ordíje, mert nem hallom. Tatái van az asztalon. Hát akkor hol vannak a miénk? Én nem tudom. Hát akkor nézek valahol. Ott a kifés szekrényen, vagy az ablakban, vagy valahol, vagy a másik szobában a szekrényen. Én nem tudom, hol van az autóban, egyet se találtam, kibántotta őket. Jó, most én csak mondom, de semmit nem hallok, hogy te mit mondasz, úgyhogy odadom az Erikának, vagy tedd le. Majd megkeresem és megyek. Na, mondod? Csak azt akartam mondani, hogy megkeresem és majd megyek. Megkeres és majd jön. Azt mondta anyád, jó. 12-ig be kell fizetni, azt mondta. Addigra odaérek. Jó. Addigra ideér. Na, jó, akkor, na, szia, akkor. Viszalást.